بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر. سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے. اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر. امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک. خلاصہ تفسیر. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. تحقیق شب قدر میں نازل ہونے کی سورہ دخان میں گزری ہے اور زیادہ تشویق کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے. آگے جواب ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور وہ شب سراپا سلام ہے. جیسا حدیث بیقہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس شخص کو قیام و قعود و ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پر صلوات بھیجتے ہیں یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور خازن نے ابن الجوزی سے اس روایت میں یسلمون بھی بڑھایا ہے یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور یسلون کا خلاصہ بھی یہی ہے کیونکہ رحمت و سلامتی میں تلازم ہے. اسی کو قرآن میں سلام فرمایا ہے اور امر خیر سے مراد یہی ہے. اور نیز روایات میں اس میں توبہ کا قبول ہونا, ابواب سما کا مفتوح ہونا اور ہر مومن پر ملائکہ کا سلام کرنا آیا ہے. اور ان امور کا بواسطہ ملائکہ کے ہونا اور موجب سلامت ہونا ظاہر ہے. یا امر سے مراد وہ امور ہیں جن کا عنوان سورہ دخان میں امر حکیم اور اس شب میں ان کا طے ہونا ذکر فرمایا ہے. وہ شب قدر اسی صفت و برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ اس شب کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو. معارف و مسائل. شان نزول. ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا, کبھی ہتھیار نہیں اتارے. مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا. اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے صرف 1 رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے. اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا, دن بھر جہاد میں مشغول رہتا. 1000 مہینے اس نے اسی حال میں اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے. اس پر اللہ تعالی نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت ثابت فرما دی, سب پر ثابت فرما دی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. ابن کثیر نے یہی قول امام مالک کا نقل کیا ہے اور بعض ائمہ شافعیہ نے اس کو جمہور کا قول لکھا ہے. خطابی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے. لیلۃ القدر کے معنی. قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں. زہری وغیرہ حضرات علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں. اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے. اور ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی, اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے. قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چار ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ سورہ دخان کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔ میں یہ مضمون خود صراحت کے ساتھ آ گیا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے، اور بعض حضرات نے جو لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی لیلۃ البرات مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے جس کو بغوی نے بروایت ابو بہا نقل کیا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان ہی کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اصل نوشتہ تقدیر ازل میں لکھا جا چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعیین، اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مذہبی میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرے کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں بلکہ ان میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے، اور ان 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 میں ازروع احادیث صحیح زیادہ احتمال ہے۔ اس قول میں تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں، جن میں 21, 23, 25, 27, 29 راتوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اگر شب قدر کو ان راتوں میں دائر اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور ثابت ہو جاتی ہیں، کسی میں تعویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے اکثر ائمہ فقہا نے اس کو عشرہ اخیرہ میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے۔ ابو قلابہ، امام مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راویہ، ابو طور، مزنی، ابن خزیمہ رحمہم اللہ علیہما وغیرہ سب نے یہی فرمایا ہے، اور ایک روایت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے موافق منقول ہے، اور دوسری روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ یہ رات منتقل ہونے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو، شب قدر کو رمضان کے عشرے اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ لیلۃ القدر کے بعض فضائل اور اس رات کی مخصوص دعا، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے، پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہے کہ دگنی، چگنی، 10 دگنی، سوگنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں، دگنی، چگنی، 10 گنی، 100 گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ یہ سب کو حاصل ہوتا ہے نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کچھ دخل ہے، اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت میں تصریح ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر جبرائیل امین اس کو تدریجاً 23 سال کے عرصے میں حزب ہدایت تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابتدائے نزول قرآن اس رات میں چند آیتوں سے ہو گیا، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام 3 تاریخ رمضان میں، تورات 6 تاریخ میں، اور انجیل 13 تاریخ میں، اور زبور 18 تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا ہے۔ تنزل الملائکت والروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ من کل امر، میں حرف من بمانے با ہے، جیسے یحفظونہ من امر اللہ میں بھی من بمانے با استعمال ہوا ہے۔ معنی یہ ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیری واقعات لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور بعض حضرات مفسرین مجاہد وغیرہ نے من کل امر کو سلام کے ساتھ متعلق کر کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ یہ رات سلامتی ہے ہر شر و آفت اور بری چیز سے۔ سلام عبارت کی اصل ہی سلام ہے، لفظ ہی حذف کر دیا گیا۔ لفظ ہی عبارت کی اصل ہی سلام ہے، لفظ ہی حذف کر دیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں۔ اور بعض حضرات نے تقدیر عبارت سلام ہو قرار دے کر، سلام ہو قرار دے کر اس کو من کل امر کی صفت بنایا، اور معنی یہ ہوئے کہ یہ فرشتے ہر ایسا امر لے کر آتے ہیں جو خیر و سلام ہے۔ حتی مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں، شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے۔ فائدہ، ان آیات میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح بنے گا؟ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ مسئلہ، جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ ثواب پائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تمت سورۃ القدر بحمد للہ۔ 7 رمضان 1391 ہجری۔